Ліст апостала Паўлы да рымлянаў, раздзел 12. Дык прашу вас, браты, праз міласэрнасць Божую, аддавайце целы вашае ў ахвяру жывую, святую, мілую Богу на разумнае служэнне вашае. І не ўпадабняйцеся гэтаму веку, але перамяняйцеся праз аднаўленне розуму, каб пазналі, якая ёсць воля Божая, што добрая і прыемная ды дасканалая. Дадзеную мне ласкаю кажу кожнаму з вас, каб не думалі аб сабе вышэй, чым належыцца, але каб думалі цвяроза, паводле той меры веры, якую вызначыў Бог. Бо як у адным целе маем многа членаў, а ўсе члены не тую самую работу маюць, так і мы многія ёсць адно цела ў Хрысце, а паасобку адзін для аднаго члены. А паводле дадзенай нам ласкі маем розныя дары. Калі дар прароцтва, то згодна з верай. Калі служэння, то для служэння. Калі хто навучае, для навучання. Калі хто заахвочвае, для заахвочвання. Калі хто раздае, у прастаце сэрца. Калі хто старшынствуе, дык рупліва. Калі хто мілуе, дык захвотаю. Любоў хай будзе без крывадушнасці. Адварочвайцеся ад ліха, прыгартайцеся да дабра. Шчыра любіце адзін аднаго братнюю любоўю, у пашане адзін аднаго апераджаючы, у рупнасці не слабейце, духам палаючы Господу служачы, у надзеі будзьце радасныя, у горы цярплівыя, у малітве сталыя, бярыце ўдзел у патрэбах святых, не забывайцеся пра гасціннасць. Дабраслаўляйце пераследавальнікаў сваіх, дабраслаўляйце, а не кляніце. Радуйцеся з тымі, хто радуецца, плачце з тымі, хто плача. Будьце між сабой аднадумцамі, не сягайце думкамі высока, але ідзіце ўслед за пакорлівымі, не будьце мудрымі самі з сабой, не аддавайце злом за зло, дбайце пра добрае перад усімі людзьмі. Наколькі магчыма, ды наколькі ад вас залежыць, жывіце з усімі людзьмі ў згодзе. Не помсціце ўмілаваныя самі за сябе, але дайце месца гневу, як напісана: «Мне помста, я аддам, кажа Господ». Але калі будзе галодны вораг твой, накармі яго. Калі будзе засмяглы, дай яму піць. Так вось робячы, вуголле гарачае насыпаеш яму на галаву. Не аддайся, каб цябе перамагло зло, але перамагай зло добром.